نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے دن صدقہ کہا دیتے ہوئے دوسرے دن ہدیہ کہا. آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ کیوں فرق کیا. روایت کا باقی حصہ ہے انشاءاللہ آئندہ سبق. السلام علیکم.